Wiemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 12 czerwca, minęła 23. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sejm zajął się prezydenckim projektem ustawy o działaniach władzy na wypadek zewnętrznego zagrożenia państwa. Ukraińskie dzieci w Polsce będą objęte obowiązkiem edukacyjnym. Obowiązkowa służba w Niemczech na razie nie wraca, ale poborowi dostaną maila z ministerstwa. Istotny dla odstraszania i obrony, tak prezydencki projekt ustawy o działaniu państwa na wypadek zewnętrznego zagrożenia określił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego dokumentu. W imieniu Trzeciej Drogi poseł Piotr Strach mówił, że prezydencki projekt to rewolucja. Dotyczy zarówno dowodzenia, planowania, infrastruktury, odpowiedzialności poszczególnych instytucji i procedur. Rewolucja jest od samego szczytu, od kompetencji prezydenta do samorządu terytorialnego. W imieniu klubu Lewicy posłanka Paulina Matysiak mówiła, że projekt ustawy wprowadza za daleko idące zmiany. Zmiany, nad którymi będziemy pracować, nie mogą nas pchać w kierunku, który tworzyłby państwo w państwie i pod pretekstem zagrożenia wojną pozwalał na działania zupełnie wyjęte spod politycznej czy instytucjonalnej kontroli czy odpowiedzialności. Kluby koalicji oraz opozycji zadeklarowały chęć dalszych prac nad projektem. Od września wszystkie ukraińskie dzieci żyjące w Polsce będą miały obowiązek nauki w polskim systemie edukacji. Będzie on powiązany z wypłatą świadczenia 800+. Według szacunku Ministerstwa Edukacji poza polskim systemem jest około 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Wiceministra Joanna Mucha zapewnia, że resort już podejmuje działania, by dzieci płynnie odnalazły się w polskich szkołach. Zaoferujemy pomoc asystentów międzykulturowych. To są osoby, które wspierają integrację takiego dziecka, które po raz pierwszy wchodzi do polskiej szkoły. Poza tym 4 godziny tygodniowo nauki języka polskiego przez 36 miesięcy, a także dodatkowa pomoc psychologiczna. A to, jak zapewnia Jędrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej, może być bardzo potrzebne. Być może będą do systemu wchodziły dzieciaki zupełnie nieprzystosowane. Także takie, które na przykład w ogóle nie chodziły do szkoły jeszcze w swojej edukacyjnej karierze, a mają 10 lat. Obecnie do polskich szkół chodzi 145 tysięcy dzieci uchodźców z Ukrainy. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Decyzja w sprawie nałożenia obowiązku szkolnego na mieszkających w Polsce uchodźców została omówiona i uzgodniona ze stroną ukraińską. Niemcy zmieniają zasady poboru do wojska. Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech nie wraca, ale kto skończy tam 18 lat, ten będzie miał obowiązek związany z wojskiem. Jaki? O tym nasz korespondent, który wysłuchał niemieckiego ministra obrony ogłaszającego zmiany na rzecz większej liczby żołnierzy i rezerwistów. Kto skończy 18 lat, dostanie maila z Ministerstwa Obrony. W formularzu spytamy o kwalifikacje, zainteresowania, nałogi, sport, a w szczególności o to, w jakim stopniu ankietowany rozważa w ogóle dobrowolną służbę wojskową. Boris Pistorius dodał, że mężczyźni będą mieli obowiązek odpowiedzieć. Kobiety odpiszą, jeśli zechcą, bo niemiecka ustawa zasadnicza nie pozwala w ich przypadku na wprowadzenie przymusu. Zakładamy, że w pierwszym roku zyskamy i wyszkolimy 5 do 10 tysięcy osób, a celem jest coroczne zwiększenie tej liczby. Minister obrony Niemiec zaznaczył, że taka rekrutacja ma ruszyć w przyszłym roku. Ministerstwo proponuje 6 miesięcy w wojsku, ale można to przedłużyć albo od razu zdecydować się na rok lub więcej. Wtedy czekają motywujące świadczenia, bo według analiz dopiero drugie półrocze pozwala zdobyć odpowiednie kwalifikacje, na przykład przy bardziej skomplikowanych rodzajach broni. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. 107 osób otrzymało stypendia 21. programu Młoda Polska. Ze środków przyznanych przez Ministerstwo Kultury młodzi artyści w wieku od 10 do 35 lat realizują filmy krótkometrażowe i spektakle teatralne, wydają płyty, książki, albumy, wyposażają pracownie, organizują wystawy oraz finansują studia za granicą, czy jak 14-letni Jan Tietz i 13-letni Artur Rudnicki, zakup instrumentów. Chciałam po prostu kupić instrument nowy, który był po prostu trochę większy, bo zdążyło mi się urosnąć przez wakacje i dzięki temu programowi szczęśliwie się udało zebrać wiolonczela. Ja wnioskowałem o zakup dwóch trąbek w stroju C i trąbki piccolo. Właśnie to stypendium bardzo pomogło na uzbieranie pieniędzy na te trąbki. Moje takie duże marzenie to jest zagrać w sali koncertowej Narodowego Forum Muzyki jako solista. Ja bym chciał raczej solistycznie zagrać w różne koncerty w takich prestiżowych salach, takich jak Wiedeńska, Nowojorska. Wysokość stypendium wynosi od 35 do 55 tysięcy złotych. Do tegorocznego programu wpłynęło ponad 900 wniosków, a od 2004 roku z programu skorzystało ponad 1500 młodych twórców i artystów, wśród nich pianista Rafał Blechacz, pisarz Szczepan Twardoch czy muzyk jazzowy Maciej Obara. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Norbert Michalak. Ostatni dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy bez polskich sukcesów. Nasze sztafety 4x100 metrów kobiet i mężczyzn nie ukończyły biegu. Na 800 metrów Anna Wielkosz była szósta, a Angelika Sarna ósma. Być może brakuje jeszcze tego czegoś, ale wierzyłam w ten medal do samego końca, tego po prostu, no, dobrze, że się nogi nie ugięły, bo już naprawdę na samym końcu było mi już bardzo ciężko. Jest ten niedosyt, bo naprawdę tutaj było wszystko możliwe. Po prostu jestem finalistką po raz kolejny Mistrzostw Europy. Ten medal jeszcze na ostatniej prostej był na początku, no i mi uciekł i to było takie smutne, że nie mogłam nic z tym zrobić, jestem taka zła. Mówiła Anna Wielgosz. W konkursie rzutu szczepem Marcin Krukowski zajął 9 miejsce, a Piotr Lisek w skoku o tyczce Mistrzostwa Europy zakończył na 6 miejscu. Polska reprezentacja lekkoatletów wróci do kraju z 6 medalami. Piłkarze reprezentacji Polski przybywają w Hanowerze, przygotowując się do pierwszego meczu Mistrzostw Europy. W niedzielę zagrają z Holendrami. Największym problemem biało-czerwonych są kontuzje, w tym ta, której nabawił się kapitan Robert Lewandowski. Trener Michał Probierz podczas pierwszej konferencji odniósł się także do słów trenera Holendrów Ronalda Koemana, który nie wierzy w kontuzję Lewandowskiego. No Robert na pewno nie zagra, no to jest pewne. I jak trener Koeman nie wierzy, to pewnie do Barcelony może zadzwoni, bo tam pewnie znajomych ma. A tutaj jeżeli chodzi o to, to Paweł Dawidowicz jest prawdopodobnie, że zagra. Taras na pewno dzisiaj wchodzi do treningu i rozpocznie normalnie cykl przygotowania. Niedzielne spotkanie z Holandią rozpocznie się o godzinie 15. Reprezentacja Polski siatkarek poniosła pierwszą porażkę w tegorocznej Lidze Narodów. W Hongkongu w pierwszym meczu Polki przegrały z Brazylijkami 1-3. W kolejnym meczu w Hongkongu reprezentacja Polski zagra z Dominikaną. W nocy może popadać na południowym wschodzie, a jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura maksymalna od 14-16 stopni na południowym wschodzie i nad morzem od 19 do 21 stopni na pozostałym obszarze kraju, a chłodniej na Podhalu około 11 stopni. Autopromocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na King Hanna, New York, Let's Do Nothing. Chciałbym być tym, kim chciałbym być. Sam Smiles, Ozdoba. Peggy Gou, Back to One. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska, a to jest Pasmo Ludzie. Naprzeciwko mnie Piotr Jacoń. Dzień dobry, witamy cię w Trójce. Dobry wieczór, cześć. Albo dobry wieczór. Dobry wieczór na antenie. Nie wiemy, jak będziemy się witać z tymi, którzy są... To dzień dobry także. Słuchaj, cieszę się, bo mogę powiedzieć, że jesteś naszym gościem. Ja się cieszę, że tak możesz powiedzieć. Bo gdybyś był gościnią i to nie jest żaden żart, to już toczylibyśmy tutaj w Trójce ze słuchaczami wielką dyskusję. I też nie przypadkiem wprowadzam ten wątek, ponieważ o zmianach świata, o zmianach myślenia i o tym, jak ważne jest właśnie to, żeby uwzględniać całe bogactwo, które nas otacza, będziemy też dzisiaj rozmawiać. Bardzo pasuje mi to. Ale widziałam taki moment przez chwilę, że tak się napiąłeś, bo może do tego może też dojdziemy. Że użyjesz jakiegoś takiego nie... żartu, albo że dojdzie do sprawy jakiegoś nieporozumienia. Tego nie szukam. Ja się nie napinam. Nie napinasz się? Nie, staram się nie napinać. Co nie oznacza, że się czasami nie napnę jednak, tak? Ale nie mam tego w naturze. Mam bardziej strach może czasami, jakiś taki lęki, ale nie, że rzucam się z pazurami na kogoś, kto mógłby jakiś błąd popełnić. To nie jestem ja. Słuchaj, ja w ogóle nauczyłam się, rozmawiając z wieloma osobami, które żyją inaczej od tak zwanej większości, że zadawanie pytań i popełnianie błędów to jest świetna rzecz. Najgorsze jest brnięcie w stereotypy i właśnie nierozmawianie. Mhm. Ale pozwól, że cię przedstawię jeszcze, bo w ogóle tego nie zrobiłam. Postanowiłam, że przedstawię cię w takiej kolejności, czyli Piotr Jacoń, dziennikarz, tata i aktywista. No bo w sumie teraz ten aktywizm to jest już przestrzeń, w której siedzisz z kopytami od kilku lat. I zresztą o tej przestrzeni, trochę też o kosztach, o bardzo wielu niuansach, jest twoja najnowsza książka, która jest bezpośrednim powodem naszego spotkania. Książka zatytułowana Wiktoria, która właśnie zaczyna swoją drogę do ludzi. Oczywiście nie jest to pierwsza książka. Wspomnę My Trans z roku 2021. Dokumenty, które kręciłeś. No, wymienię wszystko o moim dziecku i wszystko o moim państwie, ale myślę, że też będziemy tutaj przywoływać dużo opowieści podczas spotkania i od razu też ci zaznaczę, o czym najbardziej chciałabym z tobą porozmawiać, bo bardzo bym chciała z tobą porozmawiać o miłości. Myślę, że to jest taki... Od tego trzeba było zacząć, to od razu bym się nie uśmiechnął, napił. Tak? Nawet przez ułamek sekundy bym się nie napił. Bo miłość i rodzicielstwo to są takie ciężkie, ale też wspaniałe opowieści, zwłaszcza jeżeli użyjemy takiego określenia bezwarunkowa miłość. Zanim jednak przejdziemy do tych tematów, to myślę, Piotrek, że musimy tak zrobić, biorąc pod uwagę, mamy obydwoje świadomość, że w mediach publicznych nastąpiła długa przerwa w podejmowaniu wielu tematów, dlatego chciałabym cię poprosić, żebyśmy powiedzieli o sytuacji na rok 2024, połowa roku, osób, i tu mam na myśli zarówno osoby transpłciowe, jak i rodziny, jak i system prawny. Napisałeś w swojej najnowszej książce cytat: jeśli czytacie tę książkę, a w Polsce nadal obowiązuje prawo, które zmusza osoby transpłciowe w każdym wieku do pozywania swoich rodziców, nawet jeśli nie żyją, to znaczy, że nadal musimy się wstydzić za nasz kraj. Więc takie krótkie resume tego, no jak jest teraz właśnie w tym momencie. No jest bez sensu, jest tak opresyjnie bez sensu. Rzeczywiście osoby transpłciowe, aby zmienić dane w swoich dokumentach, muszą pozywać rodziców i to powoduje, że właściwie państwo trochę rozbija te rodziny na dzień dobry. Znaczy, wiesz, bo jest to twoja słynna opowieść, że dosłownie na sali sądowej każe im siadać naprzeciwko siebie. Tak, chociaż nie musi i my to wiemy. I ci sędzie także to właściwie chyba wiedzą, a na pewno powinny wiedzieć. Jest taki przewodnik update'owany, to jest uzupełniony o nowe informacje, przewodnik wydany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w procesach o uzgodnienie płci. To między innymi ta kwestia tam jest bardzo jasno rozwiązana. Nikt nie musi rozdzielać tych rodzin. Ale bardziej chodzi o to, że wiesz, także w sensie symbolicznym, że wyobraź sobie rodzinę, która dowiaduje się od swojego dziecka, że jest osobą transpłciową. To jest duże wyzwanie. Znaczy przede wszystkim dla tej osoby. Sam fakt, że decyduje się o tym, żeby powiedzieć o sobie, to jest... No wiesz, jakiś taki moment graniczny, myślę, takiej też niepewności właściwie, co ta druga strona z tym komunikatem zrobi, bo można najmocniej nawet ufać swoim rodzicom, ale gdzieś tam podskórnie także można zakładać, że nawet w ramach tego zaufania i jakiejś bardzo mocnej relacji oni mogą czegoś nie zrozumieć, a to, czego nie zrozumieją, być może jest fundamentalne i potem coś się fundamentalnie rozsypuje. No ale to wyobraź sobie tę rodzinę, która już przez to przeszła, tak? Ona to przyjęła ten komunikat, się wspiera nawzajem i teraz nagle w obliczu tego państwa, czy dla tego państwa jest to rodzina, która ma dwie strony. jest strona pozywająca i strona pozwana. I myśmy przecież byli jako rodzice taką stroną pozwaną. To jest bez sensu, to jest wymyślone, no, żeby było kogo pozywać. Wtedy, kiedy w latach 90. wymyślano ten sposób na uzgodnienie płci, nawet zastanawiano się, czy to nie powinien być jakiś urzędnik stanu cywilnego może. No brzmi to nawet całkiem okej, tak? Choć z drugiej strony, mając w pamięci nasze państwo sprzed jeszcze paru miesięcy, to ten urzędnik to znów byłoby państwo, tak? I teraz trzeba byłoby to państwo pozwać, więc ryzyko, że to państwo jeszcze bardziej by się na to nie zgodziło, było duże. Albo przynajmniej maksymalnie przeciągałoby te sprawy, tak. A czas też ma znaczenie. Bardzo skracając to i jakby trochę uzasadniając, dlaczego uważam, że to jest bez sensu, to rozwiązanie, to dlatego, że na świecie sobie to rozwiązano inaczej, w trybie administracyjnym na przykład. Nawet jeżeli ktoś, tak jest w Niemczech, wysyła ludzi do sądu, to ten sąd, to nie jest w trybie procesowym. Tam nikogo się nie pozywa. Tam się sprawdza tylko dokumenty, czy są okej. Idziemy dalej, jak z dowodem osobistym, paszportem i tak dalej. To się da zrobić. I dlatego uważam, że bez sensu i dlatego wstydzę się za to, że mój kraj nie potrafi dostrzec tego, że są proste rozwiązania, które w tak prosty ostatecznie sposób mogą wyzwolić wiele polskich rodzin z bardzo, ale to bardzo niepotrzebnej komplikacji. Czytałam Wiktorię i wiele razy miałam takie momenty ścisku za gardło i bardzo emocjonalnie jakoś reagowałam na wiele wątków i to oczywiście ze sprawą historii. Także jeżeli chodzi na przykład o prawdziwe historie, które przywołujesz bohaterów rozpraw sądowych i jest tam całkiem sporo opowieści, jak czasami też zaskakująco szybko i sprawnie te procesy przebiegały, ale jak też bywało, że no sam ten proces był dodatkowym upokorzeniem i właściwie nikt nie przejmował się, mówię tutaj o tej stronie władzy, no nie troszczył się po prostu o bohaterów tej bardzo trudnej z założenia już sytuacji, ale bardzo mnie jakoś tak dotykały i wzruszały te momenty, w których opowiadasz o swoim doświadczeniu i to doświadczenie teraz już w momencie opublikowania tej książki to jest doświadczenie inne niż ty. Tata rodziny, w której Wiktoria mówi o sobie, że jest Wiktorią, czyli przechodzicie przez ten moment. Minęło kilka lat i mnóstwo rzeczy w twoim życiu zawodowym wydarzyło się w związku właśnie z tym, co do ciebie przyszło w domu. I to jest, tak myślałam o tym, bardzo naturalny odruch dla dziennikarza, może nawet odruch obronny. No, jest sprawa, zaczynasz używać narzędzi, które przez lata wykorzystywałeś do właśnie załatwiania spraw. Do załatwiania spraw, tak. Tak. Znaczy, wiesz, ja rzeczywiście tak to poczułem, ale poczułem, to znaczy to nie było tak, że nagle miałem jakąś taką strategię i pomysł na swój zawód. Także o to zajmowałem się jakimiś sprawami, zajmę się teraz tą. Nie, no przeciwnie, myślę, że po prostu nie mogłeś inaczej. Musiałeś to jakoś na to wychodzi. Znaczy, przepracować. Tak, tak. Znaczy ja rzeczywiście korzystając z narzędzi mojego zawodu i jednocześnie tak bardzo sobie uświadamiając i doceniając to, jakim ten mój zawód jest przywilejem. Znaczy ja mam naprawdę ogromny przywilej. Nie tylko powinność i tak dalej, ale tak przywilej, bo ja jestem w tej wyjątkowej sytuacji, wyjątkowej wobec innych rodziców podobnych do mnie, że ja mogę powiedzieć o czymś głośno, o coś głośno zapytać, głośno domagać się odpowiedzi i to się dzieje. Tak? I nie jestem z tym zupełnie sam. Co więcej, to, że robię to głośno, to trochę dodaje siły głosu także tym, którzy tego przywileju nie mają. I no właśnie powiedziałeś o istocie dziennikarstwa, tak rozumianego, nie jako clickbaity. Tak. Tak, tylko jako oddawanie głosu tym, którzy tego głosu nie mają. Tak, masz rację, choć muszę też powiedzieć, że właśnie dopiero w tej mojej sytuacji, gdzie mi się spotkały te dwie przestrzenie, ta zawodowa i prywatna, tak bardzo to poczułem. Znaczy, tak teoretycznie to ja wiedziałem, że dziennikarstwo na tym polega. Co więcej, mam taką cichą nadzieję, że nawet chyba je tak mniej więcej wykonywałem. Ale tak, ale nagle to poczułem. Jeszcze jedną rzecz poczułem, bo to mnie też zawodowo czegoś nauczyło. Taki pokory i odpowiedzialności za bohatera i bohaterkę. Jeszcze większą. Znaczy zawsze pewnie jakąś tam wrażliwość miałem, ale ponieważ ja także w tym całym zamieszaniu stałem się również poniekąd bohaterem tej historii, Na przykład jestem u Agnieszki Szydłowskiej. I też to ma różne strony, zaraz do tego dojdziemy. Znaczy nie to, że jesteś u Agnieszki Szydłowskiej, tylko to, że stałeś się bohaterem. Tak, to ma bardzo tak różne konsekwencje, ale ponieważ zaczynam czuć na własnej skórze, co bym chciał, żebyś ty zrobiła z moją historią, a czego żebyś z nią nie zrobiła, to dokładnie tak samo patrzę na każdą bohaterkę i bohatera, z którym się spotykam w jakiejkolwiek sprawie. Bo myślę tą ścieżką. Jak mówię, zawsze pewnie podobnie robiłem, tylko nigdy tak bardzo, wiesz, aż mnie pewne rzeczy nie bolały i nie rozrywały wewnętrznie. Ale też stwierdzasz w pewnym miejscu książki, i to jest właśnie jeden z tych momentów, który mnie wzrusza tą szczerością też wyznań, pokazujesz proces. To nie jest tak, że Piotr Jacoń, mając narzędzia dziennikarskie, postawione w bardzo nieoczywistej, nieprzygotowany przede wszystkim na rodzinną historię, która się wydarzy i która będzie zmianą, używa narzędzi dziennikarskich, żeby też zrobić coś naturalnie dla innych, pewnie bardziej myśląc o tym. Piszesz, że w pewnym sensie zostałeś też upupiony przez to, że jest to takie po gombrowiczowsku sklejone z tobą. Ten wątek bardzo mnie jakoś tak, bardzo dobrze to rozumiem. Nie wiem, czy potrafię to nazwać słowami, ale myślę, że bardzo dobrze to rozumiem, jak i też te wątki, które się wiążą z pewną depresją czy stanami depresyjnymi, w które w ogóle aktywiści wpadają, ludzie walczący o coś. Mhm. Najprościej powiedzieć, że dlatego, że nie widzą szybkich efektów swoich działań. Ale też jest pewnie wiele innych aspektów zaangażowania, które... Ale gonią też wizerunek swój. Wiesz, to też jest, to jest trudne. Znaczy z jednej strony tak, ten brak sprawczości. Ja przechodzę bardzo szybko pewną drogę. Ja mam taki przyspieszony kurs pewnych kwestii. I wiesz, jest taki problem, że ja dostaję turbo doładowania i właściwie w związku z tym oczekuję, że świat także wciśnie ten sam guzik. No bo skoro ja go mam, to wiem, że on właściwie też go ma, ale on go nie wciska. Więc nam się te światy dwóch prędkości jakoś tak mijają i to frustruje. Ale też to, że ja przez ten świat jestem odbierany jakoś. Znaczy oto jestem właśnie tym, tak jak mi przedstawiłaś zresztą, tak? Jestem tu dziennikarzem, jestem ojcem, aktywistą, jestem człowiekiem empatycznym, jestem człowiekiem walczącym o prawa wykluczonych. Jest dużo takich nawet miłych określeń, bo pozytywnych po prostu, pod moim adresem było. I trudno, żebym ich nie przyjmował, ale jest taka groźba, że się tak ukokonię w tym. Mm. Znaczy wiesz, że tak się, tak fajnie mi będzie w tym, no bo one są fajne, więc mi zaczyna być fajnie i tracę trochę, ja to straciłem jeszcze parę razy, takie też, taką pamięć tego, po co ja to robię i kim ja jestem. Że przecież to nie jest tak, że zawsze jestem tylko fajnym, miłym panem z telewizji, a czasami z radia, bo też tak bywało. Tylko, no nie wiem, też różnie. I chcę, żeby ktoś mi pozwolił na bycie różnym. Na przykład na bycie wkurzonym. Na bycie oczekującym. Ja nie chcę tylko współczucia. Przyjmuję wasze współczucie, bo to jest fajny sygnał z waszej strony, bo to znaczy, że jesteście wrażliwi, wrażliwe. Ale ludzie ci współczują czego tego... Och, bardzo różnych rzeczy mi współczują. Na przykład dziecka. Ludzie podchodzą do ciebie, żeby ci powiedzieć, że współczują dziecka? Tak. Wiktorii? Tak. Miałem taką sytuację kiedyś, to bardzo jest charakterystyczne zresztą. Znaczy okazało się takie symptomatyczne. Mam takiego sąsiada, bardzo fajny facet, taki starszy pan. Kiedyś się poznaliśmy, znam jego rodzinę też. Taki naprawdę miły człowiek. Długo się nie widzieliśmy, jakoś tak wracałem ze sklepu. Tam u mnie w Gdyni. On mieszka w kamienicy obok i akurat stał przed. I tak się po dłuższym czasie zobaczyliśmy. Tak na mnie patrzę, o panie Piotrze. O, ja słyszałem, co tam... Słyszałem, znam tę waszą historię. Bardzo wspieram. Wie pan, no tak, bo to tak z dziećmi bywa. Wie pan, no zawsze mogło być gorzej, mogła zostać prostytutką. I ja, wiesz, z tymi siatami tak wracałem z tego sklepu. I tak mi te ręce tak opadły. A potem się podniosły. Potem się uśmiechnąłem. Gdzie, no wie pan, no różnie bywa. Miłego dnia, dobrego dnia, do zobaczenia. Nie prostowałem niczego. Wiesz, nic z tym nie robiłem, bo czułem, że byśmy się nie dogadali. Bo on chciał dobrze. On mnie poklepał najlepiej jak umiał. I najbardziej jak przemyślał. A mnie to, kurczę, tak rozwaliło. No, No, właśnie, to są te takie, widzę też, że opowiadanie o tym jest, to przywołuje te emocje w tobie i to jest, dokładnie to czuję też, ludzie czytając chcą dobrze, książkę. Wiesz? Czasami ludzie chcą dobrze, ale wiesz co, o tym jest też trochę ta książka. Na pewno właśnie o tym jest także, książka. Ona jest też także, o tych rozmowach z ludźmi. Tak, ale ona jest też także o na przykład tak zwanych dobrych rodzicach. Rodzice też chcą dobrze. Ja chciałem dobrze. Tam są też sceny takie, rozmawiamy o tym z Wiktorią, gdzie ja ustawiłem na przykład młodszą moją córkę Helę wobec Wiktorii, Wiktorii wobec Helę. Chciałem dobrze. Ja robiłem najlepiej, jak mi się wydawało, że w tym momencie mogę. I ją krzywdziłem. Krzywdziłem Wiktorię. No, trudny świat jest pełen dobrych ludzi. Tak, no w ogóle dobrzy ludzie robią bardzo dużo zła też na świecie. O tej relacji też pomiędzy rodzeństwami na pewno chciałabym pogadać z tobą, bo takie zgubione dzieci, często siostry, bracia, to jest bardzo ciekawy wątek. Zresztą dotyczy wielu rodzin, kiedy jedno z dzieci... Różnych powodów. Kiedy jedno z dzieci wymaga większej uwagi rodziców i to drugie, trzecie, czwarte zostaje tej uwagi pozbawione. Różnie też sobie z tym radzą te właśnie umownie przeze mnie nazwane zgubionymi. Ale do tego jeszcze wrócimy, bo jeżeli pozwolisz, to chciałabym właśnie oprzeć się na tej miłości rodzicielskiej, bo jest to taki największy stereotyp, myślę, który leży u samego początku, jest taki, że kiedy spodziewasz się pojawienia dziecka na świecie, no to kobiecie się mówi, zobaczysz, poczujesz to. Czyli jak to dziecko się urodzi, to wtedy to poczujesz. O was, o ojcach mówi się, że wy to poczujecie najczęściej wtedy, kiedy nawiążecie relacje. To jest przestrzeń stereotypu i bardzo intymne doświadczenie. Każdy rodzic powinien to opowiadać za siebie. Ale możemy mieć różne wyobrażenia na temat nas właśnie w tej relacji z rodzicami. Z rodzicami też, ale tutaj mówimy o dzieciach. Ja zawsze myślałam właśnie o tej bezwarunkowej miłości. Zresztą szczerze taką drogę prowadzę zupełnie instynktownie, że kiedy czegoś nie rozumiem i nie umiem rozwiązać rozumem, to decyduje się zostać przy uczuciach, czy rozwiązać sercem i ta miłość jest tutaj zawsze takim przewodnikiem. No ale chciałam o to twoje kochanie córek zapytać, jak ono ewoluowało i jak się zmieniało nie tylko w kontekście, myślę, Wiktorii i tranzycji i tego, co zmieniło historię waszej rodziny z bardzo poruszającym takim wątkiem na przykład nieoglądania zdjęć. To kilka razy pojawia się w książce ten wątek i cały czas też jakoś zostaje w mojej pamięci. Opowiedz mi proszę o miłości do córek. Witamy na zwierzenie ciemne godziny w Trójce. Człowiek znany, także z telewizji. Ale nie, ja pytam na serio, bo miłość to jest... Nie, ja się na serio uśmiecham, wiesz, bo to jest taki... No kocham, no. A jednocześnie bardzo bałem się tej... Znaczy nie, że bałem się tej miłości, tylko bałem się jeszcze kiedyś, że nie będę umiał jej pokazać. Nawet nie, że nie poczuję jej, tylko, że nie będę umiał jej pokazać. Bycia ojcem się bałem. Naprawdę, jak przypominam sobie siebie, takiego z nastolęctwa, to robiłem sobie takie ćwiczenia w głowie, jak może wyglądać moje życie za tam 5-10 lat. I to było głównie życie samotne, raczej. Bo myślałem, że jakoś tak związku to też mi się nie uda zbudować. Ale nie uda, czy że nie chcesz? To nie, są dwie że nie różne uda. Rzeczy. Nie, ja raczej, był ten taki raczej chciałem, wiesz, samokrytyki głębokiej. Tak. Nie, myślę, że tam była duża tęsknota za tym, żeby mieć związek, tylko że pewnie nie ja, a dzieci w ogóle nie było. Znaczy nawet mi to, szczerze mówiąc, jakoś do głowy nie przychodziło. I potem jak się nad tym tak głębiej zastanawiałem, to pewnie właśnie dlatego, że ja się bałem tego, że może będę ojcem podobnym do mojego ojca. Tego się rzeczywiście obawiałem. I wiem, jak to brzmi, jak mówię to teraz i tak na skróty, bo to jest takie ocenne, bo to właściwie już wystawia jakąś taką etykietę mojemu ojcu, że o, ten nieudany. Mój ojciec był i nadal jest takim ojcem, jakim potrafi i potrafił być. Z jakichś powodów nie potrafił innym być. Co wcale nie oznacza, że nie był czuły i wrażliwy, bo on akurat chyba zawsze był. My z ojcem mamy taką sinusoidalną relację. Moi rodzice się rozwiedli, jak ja miałem jakieś 7-8 lat. Ojciec był w Niemczech, to zresztą jest taka historia rodzinna, dość typowo polska na tamte czasy, stan wojenny i transformacja. Bo tata wyjechał w 80 roku do Niemiec, my mieliśmy tam dojechać do niego. Już zdjęcie paszportowe było i nagle się stał stan wojenny i wtedy te rodziny się jakoś tak zaczęły rozchodzić. I tak było też w naszym przypadku. Potem te sinusoida z różnych powodów wypadała tak, a nie inaczej, żeby mieliśmy bardziej kontakt, a trochę mniej. Ale mimo, że ja nigdy nie miałem takiego poczucia bliskości i zrozumienia może, zrozumienia, to wiem, że mój ojciec był i pewnie ciągle jest, bo nie mam z nim kontaktu w tej chwili, wrażliwy. To jest, ja na przykład pamiętam mojego ojca, że on potrafił płakać przy mnie. I że to nie było nic takiego, po prostu potrafił to robić. I myślę, że to jest ogromna rzecz, którą mi dał. Nie wiedząc nawet tego. Bo ja też płaczę. I nie mam, i nawet lubię to w sobie. Znaczy, wiesz, że po prostu to jest okej, tak? Nigdy nie miałem jakiejś takiej bariery w tym. I myślę, że to jest dzięki niemu. Mimo, że właściwie... Mimo, że tyle blokad mi dał, to dodał mi coś takiego. I bałem się, że... Bo te blokady pewnie wynikały z tego, że miał jakąś nieumiejętność tej bliskości. Przez długi czas miałem pretensje o to. Jako chłopak, jako młody facet. Teraz nie mam tej pretensji. Komuś kiedyś mówiłem o relacji z moim ojcem, tej takiej tu i teraz i właściwie rzuciłem takie określenie, to na terapii zresztą o tym mówiłem, że ja właśnie nie mam relacji z moim ojcem. No bo rzeczywiście nie mamy kontaktu i złapałem się na tym, że to nieprawda. Mam relację. W kryzysie. No albo w ogóle sam brak relacji to jest też. Nie, ale wiesz, zobacz, jak ja sobie powiedziałem, że mam relację w kryzysie. To się okazało, że możesz coś To jest zadanie. Znaczy wiesz, bo tu okej, to mamy co robić, tak? No więc tego się bałem w tym byciu rodzicem. Nie byłem... A mnie zapytałaś o to, jak ja kocham... Tak, swoje dzieci opowiedziałeś dużo o tacie. No. Widzisz, nie, dlatego o tym mówię, bo to jest ten punkt startu, tak? Mm. Że wiesz, tutaj zaczynamy dopiero... A potem to poszło. Potem to po prostu... Ja bardzo szybko się stałem ojcem. Szybko w tym sensie, że byłem młody, miałem 24 lata, ale szybko też w naszym związku z Magdą nie planowaliśmy, nagle byliśmy. I dobrze nam z tym było. Tak bardzo, że potem przyszła Hela także. Jak mówisz o tej bezwarunkowej miłości, tak, to rzeczywiście chyba tak jest. Ja też tak mam, ale wiesz co, miłość też chyba bywa taka, mocne słowo, że przemocowa, ale że taka, wiesz, że tak... W imię miłości. Właśnie, tak. Wiesz, że to jest taki... Kocham cię i chcę dla ciebie dobrze. Za duży czasami taki przerastający nas wszystkich argument. On właściwie nie jest argumentem. On jest stanem, okej, ale nie może być argumentem chyba. A my czasami właśnie w tej relacji rodzić dziecko używamy, i może już nawet to, że używamy, to już jest nie w porządku, bo ostatecznie kończy się tym, że nadużywamy czegoś. Wiesz, jak myślę o swoim rodzicielstwie, o swoim byciu ojcem, to też w kontekście tego aktywizmu i tego wszystkiego, co się dzieje, bardziej zaczynam patrzeć na bycie rodzicem, jak na bycie sojusznikiem. Jak sobie zdefiniuję siebie, nie jako ojca, tylko sojusznika swojego dziecka, to zaczyna coś mi porządkować. Jest tam dużo empatii, dużo emocji. Nazwijmy to miłością, tak? Bo mam tę miłość. Będzie też ogromna potrzeba sprawczości. Takiego zorganizowania tego życia, żeby było dobrze. W imię tej empatii i miłości. Ale nie za kogoś. Nie za kogoś. I to, co jest ważne, moim zdaniem, w dobrym sojusznictwie, tak ja to widzę, dużo pokory. Znaczy taki, wiesz, że chcę, mogę, ale to jeszcze nie oznacza, że muszę ci zorganizować to życie. I że umiem. To już osobna rzecz, tak. No. Że już na przykład wiem wszystko. Bo tak cię kocham, że wszystko o tobie wiem. Wiem, co dla ciebie dobre. O tutaj na przykład mój ojciec miał z tym problem. On wiedział, co jest dla mnie dobre. Znaczy nie wiedział, ale mówił, że wie. A moja mama mnie zawsze słuchała. Tam było dużo gadania w domu. tak po partnersku, tak z tym partnerstwem też czasami może nie można przesadzać, bo relacja z dzieckiem nie... Albo na pewno z nazywaniem relacji z dzieckiem przyjaźnią, prawda? Że tak, nie. To jest relacja z dzieckiem. Mhm. To właśnie jak pomylimy to potem coś się psuje czasami, no. I wchodzimy w to rodzicielstwo, nie mając żadnego takiego przewodnika, poza tym, co trochę wynikało z tej opowieści twojej, czyli czasami doświadczeń, które odkładały się w nas na zasadzie, bylebym tylko nie była taka jak matka, bylebym tylko nie powtarzał, żebym nie był takim ojcem jak mój ojciec dla mnie. A to jest takie od bandy do bandy. Tak, z takim bagażem też miłości, że no tutaj, zwłaszcza, że na początku jest dużo prościej. Oczywiście, kiedy rodzice w tym pierwszym okresie spotkania z dzieckiem słyszą od tych już bardziej zaawansowanych, że słuchajcie, teraz to nie szkodzi, potem to się zacznie, to też nie lubią tego słuchać, ale faktem jest, że no już na tym etapie życia, kiedy ja na przykład otoczona jestem rodzicami nastolatków, to spada jeszcze taki zupełnie nowy wątek do tego rodzicielstwa, czyli że najbardziej bezwarunkowa miłość, kurczę, nie wystarcza. Ponieważ dookoła jest bardzo dużo sytuacji i spraw, których co jasne nie rozumiemy i często nie mamy klucza. W waszej historii z Wiktorą ją to się pojawia w historiach twoich bohaterów, w historiach wielu osób, czyli że patrzymy nagle na dziecko nasze, o którym dużo wiedzieliśmy, zauważamy pewne zmiany. Potrafimy może nawet je nazwać, że dużo czasu spędza samo, odcina się od świata, że są jakieś trudności. Szukamy klucza do tych takich wybranych samotności, może nawet depresji. Reagujemy na próby samobójcze, przechodząc wtedy przez te wszystkie kręgi piekła związane też z tym, jak systemowo to wygląda. No, poczekaj. To no, się zatrzymam. Poczekam. Zatrzymaj mnie. No, bo Zatrzymałem cię przy próbie S, bo tu jest jeszcze jeden wątek, też związany z miłością. Przynajmniej my tak mieliśmy, ale wiem, że to nie jest tylko nasze doświadczenie. To jest wypieranie tego, że próba S jest próbą S. Z miłości. Bo tak dobrze życzysz swojemu dziecku, że nigdy mu nie pożyczysz tego. Myśmy próby S właściwie nie zauważyli. Znaczy nie zrozumieliśmy jej. Przy tej próbie akurat Magda była, nie byłem. Tak, i ten wątek waszej rozmowy twojej z Magdą w książce się pojawia. Tak. To Magda Wiktorię wtedy znalazła i z nią jechała karetką. Znaczy za karetką chyba jechała. A Wiktoria była pasami tam przypięta. I ja byłem w Warszawie wtedy. Właśnie zaczynałem dyżur, ale wyszedłem z niego. Tak do północy mniej więcej dojechałem do Gdyni. To wtedy już wiedzieliśmy, że, no, że żyje, że okej. Okay. Mm. Okay. Ale też wtedy usłyszeliśmy to zdanie od lekarza, że to nie była próba S, bo dziecko mówi, że to nie była próba S. I myśmy bardzo w to uwierzyli. Bo chcieliście to usłyszeć. Tak. I to, że to głupie jest zdanie, bo ono nie jest mądre za bardzo. To myśmy się dopiero właściwie po długim czasie zorientowali, bo to, że zaczęliśmy jakby dostrzegać wagę sytuacji, było szybciej, ale to, że to zdanie było naprawdę tak, tak nielogiczne właściwie, ale trzymaliśmy się czegokolwiek z miłości. Więc dlatego cię przy tym zatrzymałem, bo jakkolwiek to, co się dzieje potem, gdzie wchodzisz w system, musisz to ogarniać i tak dalej, jest bardzo trudne. Ale właśnie jeszcze trudniejsze jest to, żeby w ogóle to dostrzec. Samo okaleczenia też wypierasz. Też opowieść o tym, że kot, którego nie masz w domu, podrapał ręce twojego dziecka, przyjmujesz. Które istnieje, tak. Które to ślady istnieją, tak. To też przyjmujesz, bo sobie wyobrażasz, że gdzieś był jakiś kot. I naprawdę to nie jest pierwsza, ani druga, ani nawet czasem dziesiąta rzecz, która przyjdzie ci do głowy, że to może być to. Słuchaj, ale wystarczy też, że po prostu nie ma takiej naturalnej okazji, żeby oglądać dziecko bez ubrania, a ślady często są dokładnie tam, gdzie na co dzień ich nie widać. Tak, no bo one tam, bo one właśnie tam są. Tam właśnie są. Tak, bo one są trochę dla tego dziecka, a nie dla nas. No, ale wiesz, ale potem się orientujesz, potem się dowiadujesz, potem zaczynasz rozumieć i też zaczynasz właśnie trochę przedefiniowywać siebie jako rodzica, myślenie o sobie jako rodzicu. No jest jakaś taka, może nawet pułapka, żeby myśleć o sobie źle, albo nawet bardzo źle. No bo przeoczyłaś, wyparłaś. Nie wydaje mi się, żeby to była dobra ścieżka. Aż takiego samokrytycyzmu. Ale to, że parę rzeczy trzeba sobie przeformatować w głowie, poukładać na nowo, to na pewno. No tam, no, no tam w książce jest, tak. Przywołam historię Kacpra, bo no, to jedna z tych momentów, kiedy w ogóle na ściśniętym gardle, nie wiem, czy to właśnie jestem w stanie przywołać, może w skrócie i od końca, żeby od razu ten najtrudniejszy moment mieć za sobą, czyli że w książce My Trans pisałeś Kacprowi dedykację miłości i odwagi. Kacprowi zależało bardzo na tym, żeby rodzice przeczytali książkę. No tak, ale ostatecznie w tej książce znalazł się list pożegnalny od niego i są też w twojej książce rodzice, tata Kacpra. I kiedy mówimy o tych próbach S, to my nie mówimy o... To nie jest fikcja, może tak chciałabym to ukorzenić nie kontynuować. My nie mówimy tutaj o tym, że ktoś... Wiadomo, że czasami też się zdarza, że ktoś te próby podejmuje po to, żeby zwrócić uwagę. Oczywiście ktoś tak teraz może pomyśleć, ale są też tacy, którzy robią... podejmują te próby dlatego, że naprawdę chcą skończyć ze swoim życiem i robią to skutecznie. Tak, to potwierdzam, że to jest opowieść i historia i tam jest mnóstwo takich historii na śmierć i życie. Bo to jest, o tym rozmawiam. Mhm. Kacper mówił o sobie, że jest chorym dziwakiem. A właściwie tak o sobie napisał. I no tak, dużo jest takich momentów, może znowu ucieknę w gładki język dziennikarski, żeby się z tych emocji wyjąć. Ale a propos wyjmowania się, to też kiedy człowiek się tak bardzo angażuje i teraz trochę połączę twoje ojcostwo z aktywizmem, to jednak wpada w jakąś banię, nie? W tej bańce, ponieważ ta samopomoc w ogóle rodzicielska jest super istotna. Mhm. Nie tylko rodzicielska, może powinnam sprawiedliwie powiedzieć. W momencie, w którym masz problem, okazuje się, że najwięcej rozwiązań i podpowiedzi znajdziesz wśród ludzi, którzy też przez to przechodzili, czy to dotyczy chorób, czy to może dotyczyć nawet jak zbudować dom. Tak, no, tak. Są też po prostu, lubimy wymieniać się i to jest super cecha. Na szczęście umiemy też. Umiemy się dzielić, tak, i podpowiadać sobie. Ale w przypadku aktywizmu wpadasz właśnie w taką banię, prawda? Ludzi, którzy, że trochę o tym powiedziałeś, kiedy mówiłeś o tym, że łatwo ulec jakiemuś takiemu przekonaniu na swój temat wyśrubowanemu, a przecież zawsze są rzeczy, o których nie wiemy. I zawsze możemy się też pomylić. A przede wszystkim możemy na przykład nie robić czegoś tak, jak życzyłyby sobie te osoby, w imieniu których walczymy. To też jeden z bardzo ciekawych wątków twojej książki, ta refleksja na temat tego, że ciągle opowiadasz o osobach, które przeszły tranzycję, ale może to trzeba dać tym osobom opowiadać o sobie, na przykład w studiu telewizyjnym. Tak. Mnie o to chciałam zapytać, o tą bańkę taką, w której się żyje i to, że tak wielokrotnie wstępy robisz w tej książce po to, żeby sobie przypominać, dlaczego piszesz tę książkę, a przecież tej książki i tej opowieści nie prowadzisz dla tych, którzy się zgadzają. Mhm. Z jednej strony to ma taki wymiar pomocnika, po prostu zebrania w jednym miejscu rzeczy, to jasne, ale z drugiej strony to przecież nie o tych ludzi walczymy. Walczysz. Tak i no i to wyjście do nich jest najtrudniejsze. Bo tu znów trzeba dużo pokory też. Wiesz, bo z jednej strony jakiegoś takiego też siły, przekonania o tym, z czym ja idę, jaki jest komunikat i czego chcę. Tak, jak bardzo chcę zmienić świat. Chcesz zmienić świat i chcesz, żeby ludzie po prostu byli traktowani z szacunkiem. I tak samo. Tak, ale jednocześnie... No dobrze, to do kogo idę? Znaczy idę do tego, kto na przykład nie traktuje z szacunkiem. To dlaczego on nie traktuje z szacunkiem? Albo traktuje z szacunkiem, ale z zastrzeżeniem, tak? Albo traktuje z takim szacunkiem, jak ten mój sąsiad, który mnie spotkał, tak? Albo jak ten Dominik młody w okularach, który mówi, że on okej, możesz być gejem, lesbijką, tak. No ale już jak chcesz być kotem, no to chyba już jest przesada. Tak. I to już zaczyna być argument na właściwie na wszystko potem. No i wiesz, no oczywiście jest jakaś taka pokusa, żeby zignorować tych ludzi, żeby też ich no, ocenić, tak, mocno. Ale to ja wtedy sobie i innym opowiadam i przypominam, jak to było ze mną i z nami rodzicami. Znaczy, myśmy naprawdę nie byli przygotowani na to, co usłyszymy od naszej córki. Myśmy się tego nie spodziewali. I o transpłciowości właściwie, no, z tej perspektywy mogę powiedzieć, że prawie nic nie wiedzieliśmy. i mieliśmy w sobie i strach, i bunt, rodzaj niezgody, poczucia niesprawiedliwości. Dlaczego my? Dlaczego ona? Przekonania, że to koniec życia, takiego jakie było i w związku z tym w ogóle życia naszego, na przykład rodzinnego. A z tego strachu to się bardzo szybko rodzi jakaś agresja wobec siebie nawzajem też. Albo ja to rozumiem inaczej, a moja żona może to rozumie trochę inaczej. I wiesz, jesteśmy niby w tym razem, a zaczynamy chcąc dobrze robić między sobą źle. I musimy sobie w pewnym momencie tak wziąć ten tak zwany oddech i sobie przypomnieć, okej, dobra, ale to siedzi przed nami nasze dziecko. Kochamy? Kochamy. To co chcemy dalej? To może jak my nie wiemy, to zapytamy. To niech ona nam powie, jak z nią jest, jak to w ogóle jest. Nie rozumiemy. No to znów pytamy. Ona słyszy, że nie rozumiemy. Krzywdzimy, bo mówimy nie tak. Bo ciągle nawet to, jak pytamy, jest też niefajne. Ale ona jest cierpliwa, ona odpowiada. My dalej pytamy. Uczymy się. Coraz więcej wiemy, coraz mniej się boimy. Zaczynamy widzieć ludzi wokół siebie, takich jak my. No i potem piszemy jedną książkę, drugą książkę. Żyjemy, jesteśmy rodziną, spotykamy się w studiu, potrafię o tym opowiedzieć. Droga, jaką myśmy przeszli, jaką ja przeszedłem. Myślę, że właściwie każdy w społeczeństwie wobec każdego rodzaju różnorodności, której nie rozumie, może przejść. Zaczynając od tego etapu, na którym ja byłem. Ma prawo do każdego z tych etapów. Moim zdaniem nie ma tylko prawa zatrzymać się na nich. Chyba, że chce świadomie krzywdzić. I nie jest ciekawy. No ja nie chciałem krzywdzić, bo wiedziałem, że kocham. Więc chciałem zrozumieć. Ale jak to przełożyć właśnie na doświadczenia tych, którzy nie mają indywidualnych powodów? Zacząłeś od powodu, który był twój, bardzo bliski. Zresztą to jest naturalne. Mhm. No, nawet niedawno w tym studiu rozmawiałam z jedną z naszych gościń o tym, że ty rodzisz dziecko i nagle dostrzegasz, że świat zmierza ku zagładzie ekologicznej. Musisz natychmiast ten świat uratować, no bo właśnie obok ciebie leży świeżo narodzone dziecko i dopiero teraz spada na ciebie to, co mogłaś tysiąc razy zauważyć, a w tym konkretnym kontekście staje się dotkliwe. Wiesz, no myślę, że ostatecznie to, o czym powiedziałem, a celowo to odwołuję do mojego doświadczenia osobistego i tak próbuję się przebić do czyjegoś doświadczenia osobistego, które oczywiście absolutnie nie musi dotyczyć transpłciowości. To może dotyczyć i zwykle w życiu dotyczy bardzo różnych kwestii. Znaczy wtedy, kiedy my po prostu się nawzajem nie rozumiemy, bo mamy inaczej. A w różnych sprawach mamy inaczej. Wiesz, jak robiłem reportaż Wszystko o moim dziecku, który był pierwszym reportażem moim o transpłciowości, celowym zamiarem, założeniem moim było, żeby robić to z perspektywy rodziców. Trochę po latach mam już jakby też trochę inny krytyczny stosunek do tego typu narracji, by opowiadać o kimś bez udziału tego kogoś, tak? Bo ci rodzice jakby zastępowali de facto swoje dzieci, żeby opowiedzieć o ich transpłciowości. Ale dlaczego wtedy to zrobiłem? Dlatego, że uznałem, że ta rola, czy takie miejsce społeczne bycia rodzicem jest dosyć uniwersalne. Znaczy oczywiście nie każdy w społeczeństwie jest rodzicem, ale może chce nim być. A może na pewno każdy był dzieckiem. Tak. I ma doświadczenie. I ma doświadczenie to w drugą stronę. I my się na tej linii możemy jakoś spotkać. Akurat w tym przypadku na temat transpłciowości. Ale jak sobie... W każdym innym. Bo to jest tylko kwestia tego, na co dostajemy od, w tym przypadku, naszego dziecka, a na co nie byliśmy przygotowani. I teraz pytanie, co dalej z tym zrobimy. A masz takie poczucie, że jest grupa ludzi, którym zmieniłeś trochę w głowie? Mam na myśli nie tych, którzy potrzebowali pomocy i z którymi w sposób naturalny jest nam blisko, kiedy łączą nas właśnie takie osobiste doświadczenia, tylko tych, którzy byli gotowi wygłaszać nietolerancyjne hasła, nawet nie ubierając ich w pozory lub szczere współczucie, że taki rodzicielski trud się zdarzył. Bardzo na to liczę. Trochę spotykam. Czasami doświadczam takich zwrotnych. ale no nie wiem, czy ja tak mam, czy to właśnie aktywizm tak ma, że przyjmujesz, znaczy cieszysz się z tego, że kawałek świata zmieniłaś, ale tak kątem oka ciągle zerkasz tam, gdzie się nie zmieniło i tak ciągle by się chciało więcej. Ja opisuję taką scenę, spotkanie z takim panem w Lublińcu, to było spotkanie z... Panem Julianem. Tak, pan Julian. Przeciekawe w sumie spotkanie. Bardzo takie bym chciał, żeby było symptomatyczne. Bo to był... No spotkanie tam było kilkadziesiąt osób, bardzo takich, jak się potem okazało, przyjacielskich. Wiedzieli, po co przyszli. A pan Julian był jedną z pierwszych osób, która weszła do tej biblioteki i tak sobie usiadła w kącie i ci organizatorzy od początku mi uprzedzali, że aha, przyszedł. Zapowiadał, że przyjdzie. Znamy go. To jest nasz lokalny pan, który maszeruje w marszach i no, trochę wiadomo. Tak, tak mi, właśnie tak go przedstawili. No więc ja wiedziałem... Trochę wiadomo to, czego w radiu nie widać, co jakby wzniesieniem brwi. No, nie chodzi na marsze równości, chodzi na marsze niepodległości, gdybyśmy tak marszami tutaj zróżnicowali scenę. No więc właśnie, ale rzeczywiście to zróżnicowanie no nawet na mnie trochę podziałało, tak? No to, bo oni mnie no tak go przedstawili, że właściwie no, to był sygnał, należy na niego uważać. I on był pierwszą osobą, która zadała pytanie. I właśnie pytanie... On powiedział sam, że on chodzi na te marsze narodowców i taki był właśnie z tego dumny, ale miał pretensje o to, że te parady równości to one są takie, że za bardzo je widać. No tak, że ludzie zniechęcają tak, ludzi tak, nadmierną krzykliwością. Tak, tak. I ja z nim po prostu zacząłem... To jest taki oryginalny argument, to się często powtarza. Ja, oczywiście, że nie, tam nic nie było oryginalnego w tym, tak? Ani przedstawienie pana Juliana przez organizatorów, ani zachowanie pana Juliana nie było, nie odbiegało, że tak powiem, od standardu. Tyle, że chyba odbiegało od standardu to, że ja zacząłem z nim rozmawiać. Tak właśnie nie, że się zjeżyłem, tylko rozmawialiśmy. Ja mu tam coś powiedziałem na temat tych marszów. Znaczy powiedziałem mu tak, jak uważam, że pan, no każdy, kto maszeruje, chce, żeby go zobaczyli. No to jest chyba naturalne. To nieważne, czy narodowcy, czy pocztowcy idą, czy ludzie spod tęczowej flagi. No po prostu, nie wiem, w Boże Ciało też ludzie idą, żeby nas zobaczyli, no. Z dumą. No mamy prawo do tej dumy. Zostawcie nas. No i potem, i on był do końca na tym spotkaniu. A tam wiele wątków się pojawiło. I potem napisał, zrobił wpis u siebie na Facebooku. No, taki wpis. Kilka razy tam się pojawiało słowo transpłciowość, żadne inne. Osoby homoseksualne, żadne inne. I o postawie ojca wobec. Naprawdę. Jak to przeczytałem, wiedziałem, po co pojechałem do Lublińca. Po niego. Ponieważ nasz czas no, nieuchronnie się kończy, więc wracam do wątku, który jest dla mnie bardzo ważny. Zresztą to jest też konstrukcja twojej książki, czyli że rozmawiasz ze swoimi dziewczynami też. Tylko jest dużo innych bohaterów opowieści, także ty właśnie, kiedy jeździsz i spotykasz ludzi, historii rodzin, ale jest twoja rodzina. No nie zapytam, czy chętnie się zgodziły, czy nie, no bo to też można wyczytać, czytając te rozmowy. Myślę, że Magda chyba miała najwięcej dystansu, no ale też siedzi w środowisku i myślę, że dużo wie, czym jest takie zapisanie siebie w słowach, no że to potem żyje już oddzielnym życiem. Trudna autoryzacja. Trochę też, tak myślę, trochę też o tym gadamy. Ale o tych zgubionych dzieciach, czy też zagubionych, czy pozostawianych samym sobie często, kiedy uwaga rodziców skupia się na dziecku, którym trzeba się teraz zaopiekować. Hela, no długo miała, jak wynika z twojej książki, duży problem z całą tą sytuacją rodzinną. Tak, Hela jest 5 lat młodsza od Wiktorii. Jak jest teraz i w którym momencie się skapnęliście, że rzeczywiście ona no, w pewnym momencie trochę wyszła z tego kręgu waszego takiego, z tego spotlightu. Znaczy, jak jest teraz, wiesz, z mojej perspektywy jest dobrze. Na pewno jest inaczej. Jest między nimi inaczej niż było. Ale moim zdaniem jest dobrze. Ale to jest moje zdanie i tyle. Tak? Znaczy, dziewczyny sobie układają relacje między sobą. Są Ela ma 19, Wiktoria ma 24 lata. Układają w dużej mierze na nowo, ale także i o tym także rozmawiamy. Ja staram się im to nawzajem zresztą uświadomić, że to, że te relacje się układają na nowo, to także dlatego, że one po prostu są ciągle nowymi osobami. One są na ciągle nowych życiowych etapach i nie chodzi tylko o tranzycję Wiktorii, tylko po prostu o to, że mamy 24 lata albo 19 lat i nagle zaczynamy w życiu robić to lub co innego. Nie mieszkamy już z rodzicami, studiujemy, pracujemy, mamy znajomych, chłopaków, dziewczyny i tyle, tak? Jest... I to powoduje, że jest inaczej. To też powoduje, że między nimi a nami, rodzicami, również jest inaczej, ale gdybyś zapytała, jak jest z mojego punktu widzenia, jest dobrze. Przede wszystkim dlatego, że jest, bo wiem to, mogłoby nie być, bo to są takie historie, na być albo nie być. I to, że jesteśmy, to jest nasz... no, to jest... A ja wiem, jaki jest ten moment, kiedy będzie można powiedzieć, że jest naprawdę dobrze. Zresztą Wiktoria o tym mówi w twojej książce, może nie wprost, ale o tym też jest ta opowieść, o tym oderwaniu się od bycia transkobietą, o tym właśnie, żeby opowieść o Wiktorii była opowieścią o tym, co lubi, jakie ma pasje i żeby to nie było tematem. Tak samo, żeby przedstawienie osoby, która żyje... To nie jest żadne zrównanie, tylko mówię, że gdybym przedstawiała osobę, która żyje z niepełnosprawnością, ale zaprosiłam ją do studia dlatego, że pięknie maluje, to nie powinnam chyba przedstawiać tej osoby przez pryzmat niepełnosprawności, z którą żyje, tylko poprzez rozmowę o jej sztuce. Jest wiele wątków, które na końcu będą świadczyły o tym, że sytuacja jest taka, jak w każdym innym przypadku, bo nie określa nas ten wątek życia. Że wiesz, no to jest to, co powiedziała Wiktoria i co do jakiejś stopni jest też pod tytułem tej książki. Wiktoria powiedziała mniej więcej tak, znaczy słuchaj, no ja jestem transpłciowa, ale transpłciowość to jest jedna z wielu moich cech. To pogadajmy też o tych innych. I ostatecznie zobacz, nie wiem, tak jak przysłuchiwałem się naszej rozmowie, bo to jednocześnie tak, robiłem. Tak, jednocześnie robisz? No, no bo ja wiesz, też jestem... Wysoki poziom. Ja też jestem trochę... Mega pro. Jesteś jednocześnie wydawcą, uczestnikiem, dziennikarzem. Fajnie. I pomyślałem, że wiesz, że ta rozmowa tylko w jakimś ułamku była o transpłciowości. Tak? Bo chciałam rozmawiać o miłości. No właśnie. Bo miłość zmienia świat, moim zdaniem, no. Tak na końcu. No, super. Więc bardzo ci dziękuję za to, że to właśnie jest tak. I to już jest w Biblii napisane o tej sile miłości. Musiałaś... Powiedzieć o Biblii? No. Nie musiałam, ale mogę. Chciałam, mogłaś. Tak, oczywiście. Nie, no jasne. Nie, przepraszam, oczywiście. Bardzo to nie jest ideologiczne, to jest właśnie odwołanie się do podstaw takich cywilizacyjnych. To może masz rację. Znaczy nie, no pewnie masz rację, tak. No ja jakoś... Ty się nie odwołujesz. A to w ogóle nie jest rozmowa o tym. No nie. Nie. Znaczy, ja po prostu bardzo wiele rzeczy w swoim życiu przewartościowałeś, zmieniłeś. Tak, przemeblowałem w głowie. No. Tak, zresztą trochę pisanie tej książki, rozmawianie z dziewczynami też mi dało taki, wiesz, trochę spojrzałem na siebie. Co było, co jest, czego nie było za dużo kiedyś, a teraz jest chyba lepiej. Wiktoria, transpłciowość to nie wszystko. Piotr Jacoń był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Polecamy oczywiście nową książkę, jak i też poprzednią. No i też polecamy spotkania, bo myślę, że będzie ich teraz całkiem sporo. Czy dajesz sobie już jakiś taki limit, że ileż można? Jestem w stałym kontakcie ze swoją terapeutką. Mówię zupełnie serio, bo to jest także mi potrzebne do tego, żeby się spotykać. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję.